اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اسے اور زد چڑھے گناہ کی، ایسوں کو دوزخ کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے۔